Avem același gând, împreună visăm. Când ne pierdem în zori, când pașii tăi mă duc dincolo de noi. Ascult inima.